wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 71 kolejnych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób. Strażacy opanowali wyciek kwasu solnego w Pruszczu Gdańskim. Wydostało się około 200 litrów substancji. Na Lubelszczyźnie trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic. 71 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 5 chorych, a wyzdrowiały w tym czasie 162 osoby. Na oddziałach covidowych przebywa 1050 pacjentów, a 171 osób jest podłączonych do respiratorów. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 16 600 000 Polek i Polaków, a prawie 12,5 miliona jest całkowicie zaszczepionych. Strażacy opanowali wyciek kwasu solnego w firmie Chemoform w Pruszczu Gdańskim. Rozszczelnił się zawór w zbiorniku. Na ulicę i chodnik wydostało się około 200 litrów. Nikt nie ucierpiał. Strażacy ewakuowali 24 mieszkańców ulicy Lawendowej, mówi dowódca akcji kapitan Patryk Szczuka. Substancja jest zneutralizowana absorbentem i wapnem. Teraz tylko przystępujemy do usunięcia tej cieczy, która się wydostała do studzienki deszczowej. 500 litrów udało się przepompować od razu do innego zbiornika przy użyciu specjalnego zaworu, który tutaj dostarczyli pracownicy obiektu. Także 200 litrów mniej więcej wydostało się na zewnątrz. Po zakończeniu działań sprawdzimy jeszcze całe tutaj okolice przy użyciu naszych mierników. Sprawdzimy, czy jest w pełni bezpiecznie i mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wrócić do mieszkań. W akcji uczestniczy 7 zastępów strażackich, w tym grupa ratownictwa chemicznego z Gdyni. Trwa także akcja strażaków w miejscu zawalenia się kamienicy w Chorzowie. Wieczorem runął remontowany dom przy ulicy Dworcowej. Pod gruzami nie odnaleziono ludzi, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. Nie znaleziono nikogo, natomiast od godzin nocnych, od zakończenia przeszukiwania gruzowiska przez ratowników z psami gruzowiskowymi, czyli gdzieś około godziny 23.30, trwa odgruzowywanie tego zawaliska na miejscu. W tej chwili pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej i został zadysponowany ciężki sprzęt, 2 koparki. Z sąsiednich kamienic ewakuowano 33 osoby. Jak poinformował właściciel budynku, w momencie katastrofy w środku nie było robotników. Przyczyny wypadku ustala nadzór budowlany. Posesje i budynki gospodarcze w Modliborzycach i Zakrzewie na Lubelszczyźnie zostały zalane we wczorajszych nawałnicach. W budynkach mieszkalnych woda dostała się do piwnic. 2 lata temu w gminie Modliborzyce podtopionych zostało 95 domów, a 14 całkowicie zalanych, mówi burmistrz Witold Kowalik. Tam jest Dolina Sannej, tam się zbierają wody z 3 gmin i tą doliną płyną, także jak jest w całym terenie silne ulewy, no to należy się tego spodziewać cyklicznie. No, akcja była wczoraj prowadzona do 24. To, co by było najważniejsze, zależało, zostało wykonane. No, to na dzisiaj służby tam jeszcze będą pompowały wodę z rozwodnisk, wodę wyprowadzi, bo ona przy budynkach znajduje się. Jutro pracownicy urzędu gminy będą szacować straty. Burmistrz nie wyklucza, że poszkodowanych może być więcej gospodarstw. Ponad 60 czworonogów trafiło w ostatnich 2 miesiącach do pierwszego w województwie łódzkim okna życia dla zwierząt w Aleksandrowie. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, mówi Katarzyna Rezler z tamtejszego magistratu. Pomysł na pewno się sprawdził, bo trafiło do nas już ponad 60 zwierząt, z tego ponad 45 znalazło domy. W tej chwili czeka jeszcze sporo małych kotów i szczeniaki, które dojechały w tej chwili no, kilka dni temu, także tutaj na pewno szukają fajnych, kochających domów. W najbliższy czwartek można znowu, jak gdyby okno życia działa, można pozostawić albo kociaki, albo szczeniaki bezpłatnie od 6 tygodnia do 6 miesiąca życia. Warunkiem jest oddanie suczki lub kotki później do sterylizacji. Okno życia dla zwierząt w Aleksandrowie Łódzkim mieści się przy ulicy Bartoszewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, jednak na południu i północy będzie się chmurzyć i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach w Ustce, Zakopanem i Gdańsku 22 stopnie, w Augustowie 23, w Warszawie 25, w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie 26, w Poznaniu 27. Według synoptyków front atmosferyczny z Polski już odchodzi i z każdym dniem będzie się robić coraz cieplej. Jednak niestety w przyszłym tygodniu znów możliwe będą burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jeżeli Państwo nie mają planów określonych na najbliższe dni, to może zajrzycie na Mazury, ale nie po to, żeby wyłącznie pływać w jeziorach bądź opalać się, tylko może zechcecie przyjrzeć się bliżej pewnym pięknym obyczajom, które związane są właśnie z tą porą roku. Noc kupały na Mazurach. Rozmawiamy teraz z panią Anią Lewandowską z Koła Gospodyń Wiejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć dokładnie, gdzie mieści się koło, jak się nazywa, ile osób, ile kobiet i mężczyzn także zrzesza. Koło Gospodyń Wiejskich Luba znajduje się w Lubajnach. Jest to przepiękny region Mazur Zachodnich. Tu mamy najpiękniejsze jeziora, które swym błękitem przyciągają turystów. W kole naszym jest 12 kobiet, ale sympatyków dużo, dużo więcej, bo przyciągamy swoim ciepłem, organizacją i zawsze fajnymi pomysłami. No właśnie, jeden z tych pomysłów będziemy mogli również obserwować my, przybysze z różnych stron Polski, 2 i 3 lipca. Gdzie i dokładnie, co się będzie działo? Proszę opowiedzieć, bo sama nazwa Noc Kupały brzmi dobrze. Tak, właśnie tak jak w różnych regionach Polski, jest to Noc Świętojańska, Noc Kupały, to na Mazurach u nas nazywa się to Palinocka. Tu młodzieńcy zbierają się na wzgórzach, przynosząc ze sobą kwiaty, zioła, wyplatają najpiękniejsze wianki, bo jak młodzieniec taki wianek wyłowi, wówczas ma szansę się ożenić. I taka tu tradycja jest. U nas to bardziej tu jest skupiony już teraz taki rytuał rękodzieła, twórczości. Nad przepięknym jeziorem Szeląg Wielki, to jest w Zwierzewie. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 15 na naszą warmińsko-mazurską palinockę. Tu w programie będzie przewidziane przedstawienie teatralne o legenda o Złotym Szelągu. A co to za legenda? O czym ona mówi, ta legenda? Ona właśnie opowiada o chłopcu, który bardzo zakochał się w dziewczynie zza jeziora. Pochodził ze Zwierzewa, a zakochał się w młynarzównie z Kątna. I tu w Noc Świętojańską on chciał się oświadczyć tej dziewczynie. Miał ze sobą Złoty Szeląg. Mieli spotkać się na środku jeziora, ale młodzieńcy ze Zwierzewa tak mu zazdrościli i tak mu przeszkadzali, że wystraszyli tego młodzieńca i szeląg wpadł do wody. Połknął ten szeląg stary sum i po prostu już wszystko miało się odwlec, miało być przegrane, a nagle nie wiadomo skąd rybacy wyciągnęli suma i ze środka właśnie złotego szeląga, bo to na szczęście i... No i małżeństwo doszło do skutku, jak rozumiem. Doszło tak? do skutku. A miłość znalazła swoje spełnienie. Ale tak. Proszę powiedzieć jeszcze, jak będzie wyglądała ta ceremonia, bo z tego co wiem, dziewczęta ubrane w piękne stroje będą zanurzały się właśnie w wodach jeziora. Tak, tak, tak właśnie będzie. Będziemy wyplatały wianki z kwiatów i ziół. Dziewczyny ubrane w białe sukienki będą wchodziły do wody tak najdalej, jak będą mogły. I te wianeczki będą na wodę puszczane. Także jest to już kolejny raz, tu kilka lat tą tradycję mamy. Wychodzi to bardzo ładnie. A czy każda panna z różnych części Polski może do Was dołączyć i też właśnie w takim stroju wziąć udział w tym widowisku? Oczywiście, zapraszamy. To jest po prostu, bardzo jesteśmy gościnni. Przygotowujemy się z należytą starannością i czekamy na dziewczyny. Myślę, że panny na pewno skorzystają z zaproszenia. O ile kawalerowie będą? Są tam jacyś fajni chłopcy? Oczywiście, skąd nie za jeziorem będą przygotowani i czekają na panny. Dobrze, to powiedzmy jeszcze o czymś, co zawsze przykuwa i przyciąga ludzi, czyli o lokalnych specjałach. Z czego słynie ten region? Ten region to przeważnie ziemniaki i tu najlepsze przysmaki to są nasza luba mazurska z sosem kurkowym albo kluski szare, albo kliniki. Tu najlepsze wychodzą nam dyndzołki. To są pierożki z mięsem wołowym w rosołku. To na to wszystko zapraszamy. No, brzmi to wszystko zachęcająco, ale przede wszystkim piękna przyroda polskich Mazur. Oby pogoda dopisała, więc życzymy tego, niech każdy znajdzie swój złoty szeląg ukryty gdzieś na dnie jeziora i niech będzie szczęśliwy. Bardzo dziękuję. Zapraszała nas na Mazury pani Ania Lewandowska z Koła Gospodyń Wiejskich Luba. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. No to teraz klimaty muzyczne, takie może mazursko-wodne. Przeleciał niczym dobry znak. Jest wolny, a wolność przecież w każdym z nas. Jeziora i własny roztańczony brzask. Tu miejsce moje, spełnienie moje, tu mój świat. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski wiatr jak pocałunek nieba. Warmiński świt. Człowiek to serce, dusza, myśli i nasze marzenia, w spełnieniu których wolność tkwi. Ziemia obraca się i zmienia świat. Wolność to myśli czyste, zapach traw. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski gen mojego serca bicie. Warmiński świt. Warmiński tu pocałunek, tu tatuaże nieba. Mazurski wiatr, w mazurskich tańczy drzewa. Czerwone dachy i lawendowe pola. Warmiński świt. Że w sobie wolność noszę. Mazurski gen mojego serca bicie. Warmiński świt. Byliśmy przed chwilą na Mazurach i tam już w wyobraźni kąpałyśmy się w jeziorze, biegałyśmy boso na mazurskich plażach, ale trzeba wracać do miasta i ubrać buty. Dlatego teraz zapraszam na rozmowę z panią profesor Małgorzatą Wrześniak, która jest historykiem sztuki i dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze i Religii UKSW w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Brzmi to wszystko bardzo poważnie, a my będziemy rozmawiać o czymś wydawałoby się banalnym, o przedmiocie codziennego użytku, jakim jest but. Ale chyba się jednak mylę, prawda? W świetnej książce, którą pani napisała właśnie na temat butów, okazuje się, że buty to niesłychanie ważny, symboliczny, religijny wręcz przedmiot, który się przejawia od początku cywilizacji. Jakie jest jego znaczenie? Buty oczywiście oprócz tego faktu, że chronią nasze stopy i oddzielają nas od ziemi bezpośrednio, przejmują funkcję właśnie stóp, a więc łączy się ich symbolika ze wszystkim, co łączy się ze stopami, z chodzeniem, z odchodzeniem, z przychodzeniem, z deptaniem, a także no, z tym, co tam but człowiekowi daje z drugiej strony, czyli właśnie status społeczny, bo dzisiaj oczywiście but jest dość tani i każdy go może mieć, ale nie zawsze tak było i od najdawniejszych czasów but przede wszystkim jest symbolem społecznego statusu. Na buty było, zwłaszcza takie drogie, ręcznie robione, było stać tylko wybranych i stąd też jego w ogóle posiadanie, ale i jego kształt, czyli też i obcas, który podnosi, czy platforma, która podnosi osobę ku górze, czy ją wywyższa, można powiedzieć, też ten status podkreślała. No właśnie w książce o butach, która została wydana w serii Rzeczy Piękne, jest przytoczona taka opowieść o świętej Jadwidze Trzebnickiej, księżnej, która słynęła z takiej intensywnej działalności charytatywnej, sama osobiście chodząc do chorych, biednych, ubogich i żeby zrównać się z nimi, chodziła boso, co nie podobało się jej mężowi. I tenże napominał żonę, że nie wypada, aby księżna nawet o tak dobrym sercu chodziła boso, bo to jednak pokazuje jej taki ubogi status społeczny. No i po spowiedzi, kiedy spowiednik nakazał jednak Jadwidze nosić buty, to ona owszem zaczęła, ale pod pachą i nadal chodziła boso. To właśnie bardzo pokazuje, jak ona blisko chciała być z ludźmi, jak nie chciała tego dystansu, prawda? Żeby taki prosty przedmiot jak buty nie oddzielały jej od tych, którym chciała pomóc. To z jednej strony, ale z drugiej trzeba pamiętać o tym, że jednak chodzenie bez butów, a jesteśmy na Śląsku, to jest pewien rodzaj umartwienia. My sobie tego dzisiaj może nie do końca uświadamiamy, ale taki rodzaj umartwienia dotyczy przede wszystkim też zakonników, którzy nawet w nazwach mają to, że są bosi. I no, chodzenie bez butów w zimie miało po prostu być jednym z umartwień ciała. I w przypadku Jadwigi Śląskiej jeszcze dodatkowy ten element tutaj miał miejsce. Oczywiście Henryk Brodaty bardzo się temu przeciwstawiał, ale święta Jadwiga cudownie nie odczuwała tego zimna, albo właśnie Henryk cudownie widział buty na jej nogach, chociaż one były pod pachą, jak czytamy w legendzie. Tak, to z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie ten obcas, czy też platforma służące wywyższeniu czasami przybierały takie groteskowe, karykaturalne kształty, właściwie uniemożliwiając poruszanie się, prawda? Jakie były najwyższe obcasy w historii butów? No więc obcasy to w ogóle jest ciekawa historia, że to właściwie męski wynalazek, bo obcasy, zwłaszcza czerwone, to Ludwik XIV wymyślił dla siebie i zresztą na wielu portretach dumnie je prezentuje, wystawiając nogę do przodu, ale jednocześnie stawiając stopę na ziemi. To jest taki gest, który nawet jest w Piśmie Świętym opisany jako gest objęcia w posiadanie danego obszaru, czyli postawienie stopy na terenie kraju przeciwnika, to jest po prostu zapanowanie nad nim. No i ten czerwony obcas, oczywiście kolor czerwony, wiadomo, jest to kolor królewski. Tutaj właśnie jeszcze też miał podwyższyć zwyczajnie dość niskiego monarchę. Ale to, co jest największych rozmiarów, to oczywiście buty, tak zwane czopiny, które są po prostu platformami ochronnymi. Czyli taki powiedzielibyśmy pierwowzór kaloszy, to znaczy gdy chodzi o funkcję, nie o formę, bo noszono buty bardzo drogie, z pięknej skóry wykonywane. Tutaj słynęły krakowskie warsztaty z średniowieczu, z butów, które były rozsyłane na całą Europę. No i trzeba było je ochronić, no bo błoto, brud, po którym się poruszano, wymagał tego. No i mogły to być najpierw takie grube drewniane podeszwy, ale z czasem coraz wyższe. I zwłaszcza w Wenecji, takie właśnie wysokie bardzo, nawet sięgające, ja widziałam takie 80 centymetrów, bardzo wysokie korkowe platformy miały służyć wywyższeniu osoby, która się chciała zareklamować. I oczywiście w Wenecji, w mieście portowym, były to prostytutki, ale i wysoko urodzone damy również, zwłaszcza w jakichś takich sytuacjach reprezentacyjnych, gdzie trzeba było się zaprezentować i wywyższyć, i podwyższyć, zakładały takie obuwie. Niekiedy nawet wymagało ono wsparcia. I obserwujemy czasami na portretach przedstawienia podtrzymywania się na przykład za osobę, która towarzyszy tej szlachetnej damie, bo no, trudno było utrzymać równowagę w czymś takim wysokim. Bardziej podobne do szczudeł niż do obcasów. Coś takiego. A kiedy buty stały się już demokratyczne i takie wygodne i piękne, jak są teraz? No to jest właściwie wiek XX, dlatego że obuwie wykonywane ręcznie, siłą rzeczy, no, jest przedmiotem elitarnym. Kiedy wejdzie produkcja masowa, no to też będzie dużo tańsze wykonanie tego przedmiotu i w związku z tym staje się on ogólnie dostępny. Takim ciekawym przykładem połączenia tych dwóch sposobów myślenia o butach jest postać Salvatora Ferragamo, genialnego szewca, który rozpoczyna swoją karierę w Italii jako bardzo młody człowiek i udaje się do Stanów Zjednoczonych, tam pracuje w fabryce i pozna tajniki tworzenia butów no, na masową skalę, ale jednocześnie będzie chciał zachować tę ich elitarność. Buty te można zobaczyć w Muzeum Salvatora Ferragamo we Florencji, które gromadzi no, ogromny, gigantyczny zbiór bodaj 16 tysięcy modeli wykonanych przez tego artystę, bo to człowiek, który projektował jako pierwszy buty antypoślizgowe dla swojego dziecka. Czyli artysta obuwnik, tak. Tak, który też no, ubierał gwiazdy, Marilyn Monroe, tam są przechowywane takie eksponaty, ale przede wszystkim też badał anatomię stopy, studiował ją po to, aby te buty były wygodne i były też, no nie sprawiały trudności w chodzeniu. Czyli można było już chodzić bez podpórki, bez osoby, która ratowała nas w jakichś trudnych sytuacjach. Ale w ten sposób właśnie, skoro wspomniała pani tego twórcę, to przeszliśmy do Włoch i do nich także zajrzymy, ale już pojedziemy na Sardynię. Naszym przewodnikiem nadal będzie pani profesor Małgorzata Wrześniak, ale tym razem opowiemy o czymś zupełnie innym. A aby wprowadzić państwa już w ten włoski klimat, posłuchajmy Ornelli Vanoni. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduto. tutto tra la gente. Amore già tardi e non resisto. Se tu non arrivi non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, la spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. O butach powiedziałyśmy już dość dużo, chociaż wiem, że niektóre z pań chciałyby jeszcze posłuchać. Natomiast teraz pomówmy o czymś zupełnie innym, o czymś, co mnie kojarzy się z baśniami albo z jakimiś dawnymi kronikami historycznymi, o bisiorze. Bisior produkowany, proszę Państwa, jest do dzisiaj właśnie na Sardynii, dokąd teraz się przeniesiemy. Ale najpierw powiedzmy, co to w ogóle jest. Bisior jest to wydzielina małża przeszynki szlachetnej. Małże morskie produkują taką wydzielinę, która szybko krzepnie, tworząc bardzo cieniutkie nitki, którymi przytwierdzają się do powierzchni na przykład skały. Bisio w związku z tym wydobywa się właśnie na Sardynii do dzisiaj i z niego wykonuje tkaniny. To tkanina, najstarsza tkanina, najdroższa obok teryjskiej purpury, najstarsza tkanina starożytności. Ma taką ciekawą właściwość, że gdy pada na nią światło, ona zmienia barwy. Z takiej brzydkiej brązowej staje się złota. No i tutaj znowu mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym, które mówią nam o bisiorze albo wprost, albo właśnie pośrednio. Na przykład płaszcz króla Salomona. Mamy takie świadectwo, że gdy wychodził król Salomon na zewnątrz, to jego płaszcz stawał się złoty, co prawdopodobnie właśnie świadczy o tym, że był wykonany z bisioru. Ale jak to się pozyskuje i jak to się tka? No, jest to niezwykle trudne, ponieważ żeby pozyskać 200 gramów przędzy, trzeba wydobyć tej brody małży z 1000 małży. Małże są w tej chwili pod ochroną i na wyspie Sant'Antioco, w miejscowości Sant'Antioco, mieszka Chiara Vigo, która no, z dziada pradziada, a właściwie z babki na wnuczkę, wykonuje właśnie, można powiedzieć, posłannictwo, powołanie, bo tworzenie bisioru to jest też rytuał. A jak on wygląda, ten rytuał? No, jest to owiane pewną tajemnicą, przekazywaną właśnie przez babcię wnuczce. Czyli tylko kobiety kobietom, tak? Przekazują. Tylko kobiety, tak. No, wyspa Sant'Antioco, czy w ogóle Sardynia, była na skrzyżowaniu szlaków morskich. I to jest taka sytuacja, że jest to wyspa, na której no, panował matriarchat, dlatego że mężczyźni wypływali daleko w morze, długo ich nie było i te kobiety musiały funkcjonować razem. Nazywają się kobietami wody i właśnie z tej wody pochodzi bisior, który jest tym najcenniejszym przedmiotem, którego zgodnie z przysięgą, gdy taka kobieta postanawia przyjąć na siebie to posłannictwo spotkania bisioru, składa przysięgę, że nigdy go nie sprzeda. Bisior można tylko podarować w związku z tym komuś, kto doceni jego wartość. A wartość od starożytności no, była na wagę złota. Bisior po prostu w tkaninie niejako to złoto zastępował i też miał tę symbolikę związaną ze złotem, czyli właśnie królewskości, boskości. Bogu się należy, jak czytamy w Starym Testamencie. Czy jest jeszcze ktoś, kto zna te techniki i opowiada o nich? No właśnie, Chiara Vigo i tutaj można zaprosić wszystkich do podróży, do fantastycznego Sant'Antioco z cudownymi plażami, przepiękną wodą błękitną. Tam jeszcze flamingi można zobaczyć, więc takie widoki cudowne, a z drugiej strony jest muzeum, które Chiara Vigo prowadzi, gdzie przechowuje przeróżne artefakty właśnie z bisioru, tkane jeszcze przez jej przodków. Sama też prowadzi warsztaty tkania bisioru, a gdybyśmy chcieli go w Polsce zobaczyć, to w Warszawie w Muzeum Farmacji jest fragment podarowany przez Chiara Vigo. Uczelnia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma logo właśnie podarowane, wyhaftowane tym bisiorem. Niezwykle trudna sprawa. Bardzo cieniutkie niteczki, które bisior, jak nam Chiara Vigo go dawała do ręki i kazała zamknąć oczy, kładła go na ręce, to w ogóle go nie czuć. On jest niezwykle lekki. Więc no... Taka niewidzialna jest... szata, ale widzialna. Tak. Niewidzialna, czego przykładem jest choćby całun z Manotello, który jest no, zupełnie niemal przezroczysty. Ta chusta, na której jest no, wedle tradycji odbita twarz Chrystusa, badana też i przez polskich badaczy, wykonana z bisioru. Nie wiadomo, jak to oblicze się pojawiło na tej tkaninie, bowiem bisior nie przyjmuje pigmentu, nie można na nim nic namalować. Bardzo ciekawa historia. To w takim razie nie będziemy może podróżować tym razem śladami pięknych plaż, tylko raczej śladami ciekawych historii. A gdyby któraś z nas chciała zostać kobietą wody, no to też musiałaby poddać się takiej próbie i nauczyć tkać bisior, co pewnie łatwe nie jest, ale może otwiera zupełnie inną przestrzeń. Pani profesor Małgorzata Wrześniak tak cudownie opowiadała nam o sekretach mody, ale także kultury i historii. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. soy muy poca cosa. Te doy todo lo que tengo. Es el tablero de la vida. Nos brindará un nuevo juego. Buscaré tu compañía, tu amistad y tu consuelo. Si encontré la alegría, fue escuchando tu voz. Con tu credo me hice un abrigo. Y en las noches de invierno, falta el calor, mi refugio eres tú, mi sentido, mi refugio eres tú, mi sentido. Wcześniej rozmawiałyśmy o pewnym rytuale, o pewnej pracy, która jest wyłącznie dla kobiet wody, a teraz porozmawiamy o czymś, co jest wyłącznie dla mężczyzn, o gwardii szwajcarskiej. W tych dniach, dosłownie za parę dni w Warszawie właśnie obecna będzie gwardia szwajcarska, a dlaczego przyjeżdża, jaki jest cel tej wizyty, ale także czym się w ogóle zajmują gwardziści na co dzień. O tym opowie nam teraz pani Katarzyna Błażejewska z ambasady Szwajcarii w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy się można spodziewać Gwardii Szwajcarskiej w Warszawie? Zobaczymy ich na żywo na początku lipca w Dolince Szwajcarskiej. Przybywają do nas byli gwardziści szwajcarscy, ponieważ tak naprawdę gwardziści są w Watykanie na służbie. Natomiast o specyfice tej pracy opowie przewodniczący Stowarzyszenia Alumnów Papieskich Gwardzistów Szwajcarskich, pan Łukasz Szmuki. A towarzyszyć mu będzie też kierownik Biura Informacji i Rekrutacji oraz dosyć młody były gwardzista, który służył też za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. A z czym związana jest ta wizyta? Czy to jest promocja Szwajcarii? Czy to związane jest ze świętem narodowym? Odpowiedzieli oni na specjalne zaproszenie pana ambasadora Szwajcarii Jurga Buri, ponieważ w tym roku obchodzimy stulecie istnienia ambasady Szwajcarii, więc ta okazja jest szczególna, by przybliżyć polskiej publiczności historię i tradycje związane z tym krajem. Ale tak naprawdę każdego roku staramy się mile was zaskoczyć, też wybierając nietuzinkowe tematy. I myślę, że ważne w dyplomacji jest szukanie takich punktów wspólnych pomiędzy krajami. Tym razem połączy nas niezwykle inspirująca postać świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Tak jak wspomniałam, właśnie za czasów jego pontyfikatu służyli gwardziści, którzy przybędą do nas. A jaki będzie program wizyty? Czy będzie można zobaczyć ich w tych takich charakterystycznych mundurach? Program będzie bardzo intensywny, opowiedzą zgromadzonej publiczności w Dolince Szwajcarskiej całą charakterystykę ich pracy. Będzie można też oczywiście zobaczyć na żywo słynne granatowo-żółte stroje paradne, zaprojektowane w XX wieku i nawiązujące do renesansowych kolorów rodu Medyceuszy. Ale niestety na sobie gwardziści mogą nosić takie stroje paradne jedynie w Watykanie i Szwajcarii. Jednak jesteśmy tutaj kreatywni i udało nam się wypożyczyć te stroje od nuncjusza apostolskiego, który objął patronatem honorowym wydarzenia. Czyli na gwardzista ich nie zobaczymy, ale zobaczymy, jak wyglądają. Natomiast powiedzmy troszkę więcej o tym, skąd się w ogóle wzięła gwardia szwajcarska w Watykanie i kto mógł być gwardzistą? Jest to najstarsza i najmniejsza armia świata. Służy ona już od ponad 500 lat papieżowi i Watykanowi. Została utworzona w 1506 roku przez papieża Juliusza II. Ale tak naprawdę zostali wybrani Szwajcarzy, ponieważ cieszyli się, i myślę, że tak jest do dziś, renomą dzielnych, wiernych i bardzo zdyscyplinowanych żołnierzy. Ale wydaje mi się, że ważne jest też podkreślenie takiego wymiaru duchowego ich pracy, ponieważ uczą się tam braterstwa, szacunku do różnorodności kulturowej i religijnej, ponieważ przybywający pielgrzymi do Watykanu no pochodzą przecież ze wszystkich stron świata. Także swoją pracę mają wykonywać z uśmiechem i życzliwością, aby byli piękną wizytówką Watykanu. I myślę, że też taka otwartość, bo ci gwardziści spotkają się z podopiecznymi seniorami Caritasu, ponieważ każdemu takiemu wydarzeniu kulturalnemu chcemy, by towarzyszyła akcja charytatywna. I w tym roku mamy okazję wesprzeć podopiecznych seniorów paczkami żywnościowymi, które tutaj ufundowała firma szwajcarska. Ale nie tylko przekażemy paczkę, ale też chcemy z nimi spędzić czas, zjeść wspólny obiad, wspominać pontyfikat papieża Polaka. A też jeden z gwardzistów mówi w języku polskim, więc myślę, że on tutaj będzie miał kontakt z seniorami bardzo ułatwiony, no i na pewno zdobędzie ich serce. No to piękny dzień, właściwie piękne dni się zapowiadają. Wiem, że gwardziści także wybierają się do Częstochowy na Jasną Górę. Sporo atrakcji, ale myślę, że to wszystko jest zgodne z taką ideą, którą chyba pan ambasador chce promować. Jemu zależy na tym, żeby pokazywać Szwajcarów jako ludzi, którzy szukają porozumienia. Tak, i myślę, że też zauważanie oprócz no może takiej pracy dyplomaty, to też ważne jest, żeby dostrzegać drugiego człowieka na co dzień. Też myślę, że tych osób potrzebujących jest sporo i też możemy się podzielić swoim uśmiechem, czasem. A że udało nam się zdobyć bardzo fajne rzeczy dla Caritasu, to tym bardziej jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna Błażejewska z ambasady Szwajcarii w Polsce opowiadała o gwardzistach szwajcarskich. To spotkanie, o którym mówiłyśmy, odbędzie się w Dolince Szwajcarskiej. To jest bardzo piękne miejsce w samym sercu Warszawy. Właściwie taki ogród zatopiony wśród miejską architekturę. To może teraz, żebyśmy przy ogrodach zostali, posłuchamy Magic Garden Rafała Dubickiego. Thank you. sporo dzisiaj było zaproszeń, prawda? Wiem, że będą Państwo mieli trudność. Co wybrać? Noc kupały na Mazurach, czy może Gwardię Szwajcarską w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie? No to, żeby utrudnić Wam wybór jeszcze bardziej, kolejne zaproszenie. Teraz Pani Elżbieta Ofat, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, wiem, że 2 lipca coś znowu się dzieje na zamku i to coś bardzo pięknego. Tak, pani redaktor, rzeczywiście dużo dzieje się na zamku. Nawet powiem, że codziennie coś ciekawego czeka na państwa na zamku. Nie tylko w wakacje, w zasadzie na zamku są już, a 2 lipca, drodzy państwo, inaugurujemy 21. Festiwal Ogrody Muzyczne, tym razem imienia Ryszarda Kubiaka. Główna myśl festiwalu to Grande Amore, czyli wszystko o miłości. A 2 lipca o godzinie 18 będzie można wysłuchać na dziedzińcu Zamku Królewskiego w pięknym pawilonie, pięknie udekorowanym kwiatami, koncertu Bartosza Głowackiego. Bartosz Głowacki zagra koncert pod tytułem W promieniach miłości, a usłyszymy między innymi utwory Vivaldiego. No to bardzo pięknie, ale będą też tanga Piazzolli, zdaje się, i inne kompozycje. Tak, będą tanga, będzie rzeczywiście bogaty program muzyczny. Nie tylko tego drugiego, bo szanowni państwo, festiwal Ogrody Muzyczne trwa przez cały lipiec i zapraszamy państwa aż na 26 wydarzeń w ramach tego festiwalu, czyli w zasadzie codziennie można przyjść do zamku, żeby posłuchać pięknej muzyki. Oprócz koncertów na żywo, który otwiera festiwal, czyli koncert pana Bartosza Głowackiego, czy też koncert pana Aleksandra Dębicza, który będzie podsumowywał festiwal już w końcówce lipca, będzie można też obejrzeć bardzo piękne retransmisje oper, między innymi z Metropolitan Opera, będzie można zobaczyć też opery z Teatru Wielkiego, Halkę, będzie można na przykład zobaczyć przepiękny balet Romeo i Julia. To wszystko w tym pawilonie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, tak? Tak jest, wszystko będzie działo się na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Zamek jest współorganizatorem tego wydarzenia, a ono się odbywa też dzięki dofinansowaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast organizatorem takim głównym tego wydarzenia jest Fundacja Ogrody Muzyczne. Tak, tak, organizatorem głównym wydarzenia jest Fundacja Ogrody Muzyczne, która współpracuje z zamkiem już od ponad 20 lat. Wspólnie zapraszamy państwa na ogrody muzyczne, bo przecież Zamek Królewski to również ogrody na stałe związane z rezydencją królewską. Te, które można zwiedzać codziennie od strony Wisłostrady i tu zapraszamy bardzo serdecznie państwa, ale to także ogrody muzyczne. No właśnie, zapraszamy do ogrodów, zwłaszcza, że teraz zamek ma swoją nową królową. To jest nowa odmiana róży, która została wyhodowana specjalnie z okazji 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Czy ta piękna nowa sadzonka już jest w ogrodach królewskich? Tak, sadzonka róży już jest, już królowa Warszawy jest i kwitnie pięknie dla wszystkich państwa. To nasza fantastyczna róża, taka purpurowo-pudrowa, tak bym powiedziała, przepiękna, warto przyjść, warto ją zobaczyć, ale warto też zobaczyć inne kwiaty w naszym ogrodzie, które tworzą, powiedziałabym, przepiękne dekoracje, a nawet wystawy kwiatowe. Warto przyjść, warto zobaczyć, warto odpocząć, bo myślę, że po tym okresie COVID-u, kiedy wszyscy byliśmy tak długo w tych zamkniętych pomieszczeniach, teraz jesteśmy stęsknieni i spragnieni słońca, a wakacje temu sprzyjają i warto je spędzić w zamku, warto je spędzić w naszych ogrodach. To jeszcze na koniec pytanie o to, czy są bilety, czy to jest wstęp wolny? Na koncerty odbywające się w ramach Festiwalu Ogrody Muzyczne są bilety, szczegółowe informacje są na stronie internetowej zamku. Natomiast wstęp do ogrodów zamkowych, do tych naszych pięknych, kwitnących ogrodów jest bezpłatny. Podobnie jak zapraszamy państwa również na kino letnie, które rozpoczynamy już 7 lipca na dziedzińcu Pałacu pod Blachą, więc będzie muzycznie, będzie kolorowo w naszych ogrodach, ale będzie też filmowo na dziedzińcu Pałacu pod Blachą. Bardzo dziękujemy. Sporo tych aktywności, sporo zaproszeń, no ale lato tak krótko trwa. Trzeba cieszyć się jego pięknem, jego zapachami i kolorami. Bardzo dziękujemy. I korzystać. I korzystać. Elżbieta Ofat była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja dobiega końca. Życzę państwu pięknego, słonecznego, ciepłego dnia i wszystkiego dobrego. A my usłyszymy się za tydzień. Emoção sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção sem contenção, sem contenção.